palmy i miksujesz jak chcesz, a płacisz jak za trzy. Tylko do 11 czerwca. Jest pięknie, pachnąco i zielono. Promocja trwa, no to raz, dwa, do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, jest 14. A serwis informacyjny przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Będzie rzecznik rządu, jest też zgoda na rekonstrukcję gabinetu, ustalili liderzy koalicji rządzącej. Półfinał jak finał, za godzinę mecz Ligi Świątek z Areną Sabalenką na kortach Rolanda Garrosa. Lotem do Świętego Mikołaja, w listopadzie spółka uruchomi połączenia z Rowaniemi. Wiążąca umowa koalicyjna obowiązuje, ogłosili po spotkaniu liderzy PSL-u, Polski 2050 i Nowej Lewicy. Są też przygotowani na rekonstrukcję rządu. Powołany będzie rzecznik rządu i zupełnie nowe centrum kreujące politykę informacyjną. O szczegółach Klaudia Dadura. To ma być nowe otwarcie w koalicji rządzącej. Jednym z jego elementów będzie powołanie rzecznika rządu. Mówił o tym marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Rzecznik rządu ma zostać powołany. Powstanie też Rada Koalicji, a więc poziom naszych współpracowników, którzy co tydzień będą spotykać się po to, żeby uzgadniać najważniejsze rzeczy. Do konieczności zmiany polityki informacyjnej odniósł się też szef Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Musimy zmienić sposób komunikowania się, bo po prostu ten sposób nie był rozsądny i nie był dobry. Dla ministra obrony narodowej i prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza najważniejsze są sprawy dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego. Zablokowany, niekontrolowany napływ zboża z Ukrainy, ograniczona sprzedaż ziemi cudzoziemcom. Kolejnym etapem nowego otwarcia koalicji będzie głosowanie w środę nad wotum zaufania dla rządu. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Rząd dostał obietnicę od prezydenta w sprawie ustawy o jawności cen mieszkań. Andrzej Duda zapewnił szefową resortu polityki regionalnej i funduszy Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, że jest za wprowadzeniem rządowych rozwiązań. Pan prezydent powiedział, wstydzę się, że sam nie wpadłem na taki pomysł, ponieważ ta rzecz powinna była być od dawna uregulowana. Ta ustawa jest dobra i będzie podpisana, jak dzisiaj usłyszeliśmy. I to oznacza, szanowni państwo deweloperzy, szykujcie się do ujawniania cen, do grania wreszcie fair z klientami. Dane o cenach będzie publikowało Ministerstwo Cyfryzacji na portalu dane.gov.pl. Są zarzuty dla 45-letniego mieszkańca Koszalina, który we wtorek zaatakował lekarkę w jej prywatnym gabinecie. Mężczyzna uzbrojony w nóż rzucał w kobietę m.in. krzesłem. Napastnik został zatrzymany niedługo po ataku, był trzeźwy. Przyznał się do winy, twierdzi, że chciał tylko porozmawiać, mówi Monika Kosiec z koszalińskiej policji. Mężczyzna tutaj tłumaczył się i wyjaśnił, że kilka lat temu najprawdopodobniej jego zdaniem pani doktor przypisała mu leki, które mu nie służyły. No i w związku z tym postanowił z nią to wyjaśnić. Nie spodziewał się, że dostanie takiego ataku furii, jak twierdzi, nie było to zamierzone. Natomiast no tutaj te zarzuty są na tyle poważne, że prokurator zdecydował o tym, żeby właśnie złożyć wniosek w postaci tymczasowego aresztowania. Lekarka ma obrażenia twarzy i ręki. Napastnikowi grozi do 10 lat więzienia. Konar spadł na wycieczkę z Warszawy. Chodzi o 43 dzieci i 4 opiekunów. 3 osoby trafiły do szpitala. W wąwozie korzeniowym w Kazimierzu Dolnym jest mnóstwo drzew, które stwarzają niebezpieczeństwo, mówią okoliczni mieszkańcy. To się tym powinien ktoś zająć, bo to zagrażało bezpieczeństwu. Bogu dzięki, jak już się tak stało, to że nic bardziej groźniejszego. Stare drzewa, no to które są suche, trzeba ucinać, ale żeby zapielęgnować te drzewa, to nie ma kto. 3 poszkodowane osoby mają urazy kończyn dolnych, 7 kolejnych otarcia i stłuczenia. Pozostali uczestnicy wycieczki zostali przewiezieni do miejscowej szkoły, są pod opieką psychologa. To będzie prawdziwa tenisowa uczta za godzinę. Iga Świątek rozpocznie walkę o kolejny finał French Open. Polka musi pokonać Białorusinkę Arenę Sabalenkę, obecnie numer 1 kobiecego tenisa. Przed meczem Iga Świątek nie chciała zbyt wiele mówić o taktyce czy oczekiwaniach. Trochę tutaj wróżymy z fusów. Zobaczę, co Wim powie. No i też zobaczę na meczu, czy obie się jakoś zaskoczymy. Ogólnie się rozwijamy, tylko no pytanie, czy rozwijamy się w ten sposób, że dodajemy jakieś nowe rzeczy, czy raczej na przykład ulepszamy to, co już miałyśmy. Więc no zobaczymy. Naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć na te wszystkie pytania odnośnie taktyki na półfinał. Iga na paryskich kortach walczy o 5 tytuł i 4 z rzędu. Ta sztuka nie udała się żadnej tenisistce od ponad 100 lat. 27 listopada LOT uruchomi bezpośrednie połączenie z Warszawy do Rovaniemi. Rejs do stolicy Laponii potrwa 2 godziny i 45 minut. Loty będą się odbywały w każdy czwartek i niedzielę. Przedstawiciele spółki zwrócili uwagę, że Rovaniemi każdego roku odwiedza ponad 500 000 turystów. Główną atrakcją jest oczywiście możliwość spotkania świętego Mikołaja, ale też spacer po porośniętym jodłami lesie Mikołaja czy centralny plac wioski, przez który przebiega linia koła podbiegunowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia dużo chmur i przelotnych opadów. Będą też burze, miejscami z gradem. Najwięcej deszczu spadnie na północy i południowym wschodzie. Na wybrzeżu od 17 do 19 stopni, poza tym bardzo ciepło, od 23 na Pomorzu Zachodnim do 31 na Podkarpaciu. Autopromocja. To będzie wieczór wspomnień, ale zamiast chusteczek przygotujcie obcasy, bo będziemy je niszczyć. W specjalnym wydaniu Atelier znów zatańczymy do hymnów złotej ery Indie Sleaze. Kiedy, jeśli nie w weekend 20 urodzin zespołu Muchy i niedzielnego koncertu w Trójce? Przez te 2 godziny bądźmy nieznośnie sentymentalni. To było w końcu nasze życie, także to radiowe. Zapraszam w piątek o 22. Anna Gacek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. Anna Regulska, Kasia Wojtasik i Marta Malinowska. Niezmiennie w tym składzie nadajemy pod tym adresem właśnie tu Myśliwiecka 357. Niech ta druga godzina rozpocznie się od utworu, który no mam nadzieję, że podziała jak ta popołudniowa kawa, ale takie podwójne espresso. Phil Collins, Easy Lover. She's a-

Jest. I Maps. Jest naprawdę spora szansa, że ten zespół usłyszymy na antenie Trójki w piątek po godzinie 22, kiedy to oddamy się nieskrępowanej przyjemności z ponownego przeżywania bardzo intensywnych emocji związanych z tą główną falą muzyki indie, więc można wyciągać z szaf różnego rodzaju t-shirty z nadrukami. To, co dzisiaj też uznalibyśmy za vintage, ale też trochę takich rzeczy niechlujnych, może nie do końca idealnych, bo tak przynajmniej w modzie mówimy o stylu indie. Skoro jest moda, skoro jest muzyka, to znaczy, że na antenie będzie też Anna Gacek. Atelier po godzinie 22 w piątek, a to wszystko przy okazji naprawdę wyjątkowego weekendu, kiedy to świętujemy 20-lecie Much na scenie. Dokładnie 20 lat temu zespół wleciał, frunął ze swoimi pierwszymi propozycjami, z pierwszymi utworami, no i spowodował, że ta polska fala muzyki alternatywnej poniosła się razem z ich energią. 22 i 7 trójek to jest nasz numer i pod ten numer właśnie mogą Państwo dzwonić w celu otrzymania podwójnych zaproszeń na ten koncert. Będzie nam naprawdę niezmiernie miło, kiedy będziemy mogli przeżyć to wszystko wspólnie w studiu Agnieszki Osieckiej. Koncert w niedzielę o godzinie 19:00, 22 i 7 trójek. Mamy podwójne zaproszenia i nie zawahamy się oddać ich Państwu. Yeah.

Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+ odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Mega. Marian, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Żegnamy reklamy. 14.30, już prawie w punkt, jest na naszych zegarach. Chciałam coś zarymować, ale odpuszczę sobie i oddam komuś innemu pierwszeństwo w przysłowiach. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Natknąłem się niedawno na artykuł, którego autorka zachęcała korporacje do korzystania w procesach rekrutacji z grafologicznej analizy pisma. Podobno na tej podstawie można rozpoznać wiele cech charakteru osoby, która ubiega się o dane stanowisko. Między innymi otwartość, poziom spontaniczności, komunikatywność, towarzyskość, pracowitość, hojność albo skąpstwo itd. itd. Aby się tego dowiedzieć, trzeba przyjrzeć się między innymi takim elementom pisma jak rozmiar i kształt liter, ich szerokość, a w przypadku niektórych znaków położenie i forma kresek oraz kropek. Skuszony tą wiedzą, postanowiłem, posiłkując się jednym z podręczników, przeanalizować własne pismo. Do eksperymentu wybrałem fragment tekstu, który był wcześniej wykorzystywany przez badaczy zajmujących się grafologią. I jak się okazało, moje duże litery mają sugerować, że zależy mi na byciu zauważonym i zrozumianym. Nachylenie pisma w prawo świadczyć ma o mojej otwartości, impulsywności i emocjonalności, ale także o przywiązaniu do rodziny i bliskich. Brak pętelki w literze T to oznaka tego, że jestem pracowity i zdyscyplinowany, a długie Y, że lubię podróże. Brzmi to całkiem przyjemnie, przyznają Państwo, ale pojawia się pytanie. Co na to wszystko nauka? Duże zainteresowanie grafologią sprawiło, że na całym świecie przeprowadzono wiele analiz, które miały potwierdzić związek charakteru pisma ręcznego z cechami osobowości. Dotychczas jednak nie udało się potwierdzić istnienia takiego związku. Co więcej, badania wykazały, że nawet jeśli grafologom udaje się trafnie wskazać pewne cechy charakteru badanej osoby, to robią to oni z taką samą skutecznością jak amatorzy, którzy zgadują. Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne porównuje grafologię do astrologii i przypisuje jej zerową wartość przy ocenie kompetencji kandydatów do pracy. Skoro więc grafologia, mówiąc wprost, nie działa, to dlaczego wciąż bywa stosowana? Odpowiedź nie jest prosta, ale dużą rolę odgrywa tu tak zwany efekt Barnuma, zwany również efektem Forera albo efektem horoskopowym. Polega on na tym, że ludzie chętnie uznają ogólne, niejednoznaczne opisy za bardzo trafne charakterystyki własnej osoby, zwłaszcza gdy wierzą, że zostały one przygotowane specjalnie dla nich i przez eksperta. Zazwyczaj też ignorują te informacje, które nie pasują do ich obrazu siebie. I kiedy tak przyglądam się temu, co wynika z analizy mojego pisma, to nie mogę się z tym nie zgodzić, bo przecież to naturalne, że chcemy, aby inni nas dostrzegali i rozumieli. Miło jest wiedzieć, że ceni się rodzinę i przyjaciół, a dodatkowo szanuje dyscyplinę pracy. I jestem pewny, że ten opis pasuje do wielu z Państwa. Ale żeby nie zastawiać Państwa w całkowitym przekonaniu, że jakiekolwiek badanie pisma nie ma sensu, to wspomnieć warto o czymś, co nazywane jest badaniami pismoznawczymi. Wykonuje się je na potrzeby spraw sądowych w celu potwierdzenia lub podważenia autentyczności dokumentów. Inaczej mówiąc, sprawdza się, czy na przykład testament został napisany przez daną osobę, czy też nie, albo czy podpis widniejący na dokumencie należy do tej osoby, do której należeć powinien. Potocznie badania te również nazywane są grafologią, ale tego określenia nie lubią sami specjaliści, którzy odcinają się od psychologicznej analizy pisma. I może warto podążyć tą drogą. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Jak zwykle garść informacji, które pozostawiają nas z różnego rodzaju pytaniami. Niech w tych pytaniach i przemyśleniach towarzyszy nam muzyka, bo któż inny jest tak dobrą towarzyszką? New Radicals, You Get What You Give. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pamiętam je. Sushi nad wodą, tylko po to, by się potknąć, wylądować u mnie. Pamiętam. pytam jak mówisz, że będziesz obok, choćbym mierzyli do nas. Jesteś gotów dostać kulkę, jak dobrze wiedzieć, że żyjesz, o żyjesz, o żyjesz, o je. Że po tym wszystkim nadal budzisz się tak blisko mnie, yeah. Jeżeli to mi nie chciałbym móc jeszcze raz poczuć, że jesteś tu dla mnie. Ten jeden raz upewnić się, że jesteś tu dla mnie. Bo żyjesz, o żyjesz, o żyjesz, o yeah. Bo po tym wszystkim nadal budzisz się tak blisko. Pamiętam ja i ty nie jeden raz twój krzyk, nie jeden płacz. Nienawidziłem jak płaczesz, nie umiem na to patrzeć. Nie chcę pamiętać takich chwil, bo przecież znasz mnie. Zwykle wolę się chwalić, że pamiętam je. Mamy twój sosu z marzeń, które męcił, woli odłożyć na później. Pamiętam, że mam małego kota, który czeka na mnie w domu i muszę dać mu jeść. Jak dobrze wiedzieć, że żyjesz, o żyjesz, o żyjesz, o je. Że po tym wszystkim nadal budzisz się tak blisko mnie, yeah. Jeżeli to mi nie chciałbym móc jeszcze raz poczuć, że jesteś tu dla mnie. Ten jeden raz upewnić się, że jesteś tu dla mnie. Bo żyjesz, o żyjesz, o żyjesz, o je. Bo po tym wszystkim nadal budzisz się tak blisko mnie, je. To Sobeli, pamiętam jak, z takiego plenerowego koncertu, który można obejrzeć w sieci. Tych wydarzeń, zarówno koncertowych, festiwalowych, jak i też z innych dziedzin rozrywki, w czerwcu będzie wyjątkowo dużo. Ja szanuję, jeżeli ktoś nie czuje wielkiej potrzeby, żeby korzystać z tego, co dzieje się na zewnątrz i dobrze spędza mu się czas w tej swojej bezpiecznej przestrzeni, a tutaj jak zwykle z propozycjami ze świata gier i elektronicznej rozrywki przychodzi Radek Nałęcz. Cotygodniowy przegląd nowości ze świata gier rozpoczynamy od wizyty w Orlando. W ramach Unreal Fest, wydarzenia organizowanego przez Epic, pokazano demo technologiczne Wiedźmina 4. Samograj. Już od jakiegoś czasu polskie studio CD Projekt Red współpracuje z twórcami silnika Unreal Engine 5. To właśnie w oparciu o tę technologię powstaje najnowsza odsłona wiedźmińskiej serii. With The Witcher 4 we're stepping things up. And to do that we needed the right partner. One that truly understands that great open world games are all about art and technology coming together. W czasie pokazu mogliśmy zobaczyć scenkę filmową, która wprowadzała nas w zadanie, a także zaprezentowano gameplay. Nie jest to co prawda finalna wersja, ale i tak nowy Wiedźmin robi wrażenie. Bohaterką czwartej części będzie Ciri. A typical day's toil. Who win? Ah, Witcheress. What news of my wagons? No eternity is taking that damn salt to arrive. I found them. Protagonistka weszła do miasteczka, które pełno było lokalsów. Mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób otoczenie reaguje na zachowania gracza, a także jak wiele detali będzie tworzyło ten świat. To, co zwraca uwagę, to animacje postaci oraz zwierząt, szczegółowe tekstury, a także rozmach, który ma towarzyszyć produkcji Polaków. Data premiery nie jest jeszcze znana, ale w branży mówi się jeszcze o 2-3 latach, które są potrzebne do realizacji tak ambitnego zadania. To, co ważne, demo technologiczne zostało uruchomione na PlayStation 5, czyli konsoli, która już jest dostępna na rynku. Autorzy chwalą się 60 klatkami na sekundę i obsługą rozdzielczości 4K. Ekipę CD Projekt Red będzie można spotkać w najbliższy weekend w Łodzi w EC1. 7 i 8 czerwca odbędzie się tam wydarzenie zatytułowane Art for All by Promiseland Art Festival. To inicjatywa, która adresowana jest do osób, które wiążą swoją przyszłość z game devem. Nasze studio odwiedziły Olga Cyganiak i Małgorzata Sawnor z CD Projekt Red, czyli przedstawicielki organizatora. Warto się pojawić, żeby sprawdzić, co my tam szykujemy dla uczestników, żeby przekonać się, czy ta branża to jest coś, co właśnie gdzieś mnie kręci. Panele dyskusyjne, przeglądy oraz konsultacje portfolio, networking, a także warsztaty wypełnił najbliższy weekend. Myślę, że warto się tam pojawić ze względu na ludzi. na to, kogo się spotka, na to, że można porozmawiać z wieloma artystami, których do tej pory tylko się podziwiało przez ekran komputerów bądź telewizorów, smartfonów. Tu przyjeżdżasz w miejsce, w którym wszyscy myślą podobnie, wszyscy kochają to, co robią, chcą tam być, jest to dla nich ważne i myślę, że to jest niesamowite miejsce do tego, żeby nabrać bardzo dużo energii. Cała rozmowa jest dostępna na podcasty.polskieradio.pl. Podobnie jak wywiad z Robertem Łapińskim, Łapuszem, organizatorem Pixel Heaven Forward 2025. Festiwal gier i popkultury startuje w najbliższy piątek i potrwa do niedzieli. Areną wydarzeń będzie Kino Elektronik i tereny Warszawskiej Szkoły Filmowej. To propozycja dla fanów sprzętów oraz gier retro, ale zostaną również wręczone nagrody. Pixel Awards Europe dla niezależnych głównie twórców gier wideo, ale również tych większych, które zechciały przystąpić do naszego konkursu. Zresztą bardzo Ci dziękuję za udział w życiu. No to będzie taki punkt zwieńczający sobotę, kiedy wyróżnimy tych niezależnych twórców, a to będą często jak takie gry, które być może zaskoczą, nie? Gracze, oni będą mogli też zresztą sprawdzić je podczas 3 dni festiwalu w specjalnej strefie finalistów nominowanych do tych naszych nagród w 9 kategoriach. Gracze i graczki w najbliższy weekend nie będą próżnować. Szykuje się bardzo intensywny czas, który postaram się także zrelacjonować w kolejnych wydaniach Samograja, zarówno na trójkowej antenie oraz w formie podcastów. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. Samograjowy materiał przygotował Radek Nałęcz. Bardzo za to dziękujemy. 15 minut, dzień nas od godziny 15. Faithless i Dido, ich wspólne nagranie One Step Too Far. You can sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as stone, but still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted time. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mnie miwa, czy wieje wiatr? Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza metr 42. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk. Co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły błot się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy na ciemny las, nieznane głosy, ich motyw. Co jeśli to ostatni? Do góry i lecą, lecą, lecą i chyba na razie nie zamierzają lądować. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. Ich wspólne nagranie Samoloty to propozycja, po którą sięgnęliśmy dzisiaj w audycji Myśliwiecka 357. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Anna Regulska, Kasia Wojtasik i Marta Malinowska. Jeszcze przed godziną 15 uda nam się sięgnąć po jedno nagranie. I to jest piosenka, która delikatnie teazuje, zapowiada piątek, dlatego że Don West i Send It Back to właśnie piosenka dnia, która będzie towarzyszyła nam jutro, ale do piątku jeszcze dużo atrakcji, między innymi wszyscy ci, którzy nadal pytają, czy będzie można dzisiaj wziąć udział w przedpremierowym odsłuchu płyty Pulp. No będzie można, zostańcie z nami po godzinie 15.